say. Say. Come on. Wil je kinderen? Vraag je. Misschien. Waarom? Dat wilde ik jou net vragen. Waarom? Om allerlei redenen. Welke? Gewoon. Het is een van de avonturen die het leven te bieden heeft. En? Zoveel avonturen vallen er allebei al niet te beleven in het leven. Tenzij je het avontuur opzoekt, natuurlijk. Ja, maar dat heb ik altijd een beetje als valsspelen beschouwd. Maar het is dus niet dat je kinderen wil omdat je dan min of meer voortbestaat in het lichaam van een ander? Nee. Mijn God. Mijn betrachting is net, hoe minder er van mij overblijft na mijn dood, hoe beter. Zeer goed. Zullen we dan nu een kind maken? Ik wilde net hetzelfde voorstellen. We kussen. Met een intensiteit waar pakweg Romeo en Julia nog een puntje aan kunnen zuigen. Ja, want die waren dan ook maar 14 jaar of zo. Is kussen niet zo'n beetje het meest intense wat er bestaat als je 14 bent? Nee, op die leeftijd weet je niet wat je overkomt. Later kan je het beter appreciëren. Later. Ik bedoel nu, dus. We kussen. Nogmaals. Maar het moment lijkt gepasseerd. Je bent moe. Zal ik je te slapen leggen? Kom jij dan ook? Nee. Waarom niet? Waarom eigenlijk niet? Waarom gaan wij zo zelden samen slapen? Omdat voor jou is dat beslist fijn. Omdat jij in geen tijd vertrokken bent. Maar voor mij is het een ramp. Ik lig daar dan, slapeloos en wel, naar jou te kijken. En je bent mooi als je slaapt. Licht? En dan word ik helemaal verliefd. En dat wil ik je dan zeggen. Maar jij slaapt dan. En ik weet hoezeer jij je slaap nodig hebt. Misschien moet je mij eens filmen. Als je slaapt? Ja, probeer het eens. Misschien is het iets. De avond erop probeer ik het. En inderdaad, de aanblik van je levende lijfje, slapend en wel in combinatie met de verkorrelde mini-versie ervan op het scherm van mijn oude iPhone, is beslist erotisch. Ik sla de hand aan mezelf. Blus de rest van mijn begeerte af met een restant rode wijn. En voel hoe zacht de slaap over mij heen valt.